jedyne 29 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawie 22,5 tysiąca zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. O nowych danych informuje resort zdrowia. Z przyczyn zdrowotnych dymisję złożył główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Do Polski trafi dzisiaj Magdalena K., liderka gangu Krakowi, podejrzana o przemyt narkotyków. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 22 464 zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło też 626 osób, a wyzdrowiało niemal 20 tysięcy. Najwięcej zakażeń w ciągu doby odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Według danych Ministerstwa Zdrowia w szpitalach wolnych pozostaje ponad 15 tysięcy łóżek. Do tej pory w naszym kraju potwierdzono prawie 820 tysięcy zachorowań. Zmarło 12,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało ponad 380 tysięcy. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas z przyczyn zdrowotnych złożył rezygnację z pełnionej funkcji, a premier ją przyjął. Poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Składamy ogromne podziękowania za dotychczasową pracę w niezwykle wymagającym okresie pandemii. Obowiązki GIS będzie wykonywał zastępca Krzysztof Saczka, napisał rzecznik rządu w mediach społecznościowych. Sam Jarosław Pinkas w piśmie do pracowników napisał, że ze względu na gwałtowne pogorszenie się stanu swojego zdrowia i konieczność podjęcia leczenia zmuszony jest zrezygnować. W październiku produkcja przemysłowa wzrosła o 1% w porównaniu z tym samym miesiącem 2019 roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że jest to słabszy odczyt niż we wrześniu, kiedy wskaźnik ten wzrósł o prawie 6%, ale nieco lepszy od oczekiwania. To, co się działo w październiku, czyli gwałtowny wzrost zachorowań na COVID-19, wprowadzanie przez nie tylko Polskę, ale również kraje europejskie obostrzeń i lockdownów, oczywiście mogło mieć wpływ na to, że te wyniki są słabsze i należy również oczekiwać, że w kolejnych miesiącach w związku z mniejszym popytem i konsumpcyjnym, i inwestycyjnym, ta produkcja przemysłowa także może albo rosnąć jeszcze wolniej, albo wręcz spadać. Ekspertka przewiduje, że tempo wzrostu całej gospodarki w czwartym kwartale obniży się w porównaniu do trzeciego kwartału, jednak nie będzie to takie spowolnienie, jakie było wiosną, kiedy mieliśmy pełny lockdown gospodarki. Magdalena K., liderka gangu Krakowi, trafi dzisiaj do Polski. Poszukiwana europejskim nakazem aresztowania, podejrzana jest o przemyt narkotyków na dużą skalę i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Szczupła, wysoka blondynka nie wzbudzała podejrzeń. Nawet pojawiła się na premierze jednego z kasowych filmów. Jej drugie oblicze było odmienne, mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. Nie tylko handel narkotykami, nie tylko przemyt, ale również te przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu najpoważniejsze, włącznie z pobiciami. 32-latka wpadła, kiedy była przewożona z Węgier na Słowację w bagażniku samochodu. Na Słowacji obrońcy odwoływali się od przekazania jej polskim służbom domniemaniem nieprzestrzegania zasad praworządności w Polsce. Wielki sukces, że kobieta została zatrzymana, wydana stronie polskiej. Teraz kobieta odpowie nie tylko za przestępstwa narkotykowe, ale też napady na łódzkich i krakowskich kibiców z użyciem noży i maczet. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Mińsku tysiące ludzi przyszło pożegnać zmarłego białoruskiego opozycjonistę Ramana Bandarenkę. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego na obrzeżach białoruskiej stolicy. Ludzie przynieśli na pożegnanie Ramana Bandarenki wieńce kwiatów z biało-czerwono-białymi wstążkami nawiązującymi do koloru białoruskiej flagi historycznej. Przed świątynią ustawiła się kilkusetmetrowa kolejka tych, którzy chcą pożegnać opozycjonistę. Kierowcy przejeżdżających aut użyli klaksonów na znak solidarności. Raman Bandarenka zmarł tydzień temu w szpitalu, dokąd został przewieziony z komisariatu milicji, mocno pobity. Został zatrzymany na tzw. placu przemian w Mińsku, gdzie zbierają się sympatycy opozycji. Władze próbowały forsować wersję, że wdał się w bójkę i był pod wpływem alkoholu. Jednak w szpitalnym laboratorium w jego organizmie nie wykryto śladów alkoholu. Aresztowany został lekarz, który miał udostępnić mediom kartę pacjenta z wynikami badań krwi i dziennikarka, która opisała sytuację. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W tym roku festiwal z oczywistych względów jest przeniesiony do internetu, także możemy brać w nim udział z domu i bardzo nam zależy na tym, żeby wytworzyć taką domową atmosferę, ale jednocześnie będziemy spotykać się z, po pierwsze z widzami codziennie rano, a po południu na tak zwanym czerwonym dywanie będziemy łączyć się z naszymi gośćmi, czyli z twórcami filmów. Oni na żywo będą z Azji i będą opowiadać o swoich filmach. Jakie zagadnienia poruszają twórcy filmowi z tamtej części świata? No to jest bardzo trudne pytanie i bardzo szerokie. No poruszają tematy, które ich dotyczą na co dzień, bym powiedział, więc pozostaniemy w kręgu azjatyckim zdecydowanie. Tutaj myślę, że mógłbym zwrócić uwagę na dwie sekcje festiwalu, czyli sekcja Parasites, to jest w jakimś sensie kontynuacja tego sukcesu filmu Bong Joon-ho z zeszłego roku, czyli problemy, które dotykają Koreę Południową. Jest to kraj dosyć bogaty i taki kraj, który odniósł duży sukces ekonomiczny, natomiast oczywiście jest tam wiele problemów społecznych i ta sekcja bardzo, bardzo myślę ciekawa będzie przeglądem tych problemów. Druga taka sekcja, na którą warto zwrócić uwagę, to Hongkong dziś. Mhm. Jak wiemy, no, w ostatnim roku Hongkong przeszedł bardzo niepokojące i gwałtowne zmiany pod wpływem polityki chińskiej. My tą sekcją zwracamy uwagę na to, co tam się wydarzyło i też zwracamy uwagę na to, że ta kinematografia, która przed jeszcze parę dekad temu była potęgą światową, nadal jest szalenie interesująca i ma dużo do powiedzenia. Ale są też nowości. Część filmów z Korei realizowanych jest techniką wirtualnej rzeczywistości. Uczestniczył pan w takim seansie? Tak, uczestniczyłem. To jest ciekawe. Myślę, że VR już przestał być taką techniczną ciekawostką i staje się powoli po prostu kolejnym medium, które do dyspozycji bardzo zdolnych twórców, którzy wykorzystują no to możliwość jakby głębszego wrzucenia odbiorcy w świat, o którym opowiadają. Także my faktycznie mamy całkiem spory wybór tych filmów VR-owych. Je można oglądać na zwykłym smartfonie w połączeniu z takimi dosyć prostymi goglami. To już jest naprawdę bardzo ciekawy odbiór. I faktycznie część tych filmów, część z nich to jest taka po prostu zabawa, można powiedzieć, materią filmową, a część to są takie dokumenty kreacyjne. Tutaj na przykład dokument Owoce deszczu, jest to rzeczywiście koreański film, który pokazuje rzeczywistość imigranta z Birmy, który przyjeżdża do Korei i próbuje sobie poradzić w takim dosyć nieprzyjaznym otoczeniu. Kluczowa, albo przynajmniej bardzo ważna jest atmosfera festiwalu. Jak przynajmniej zbliżony efekt widzowie będą mogli osiągnąć w domu? Przygotowaliście? Macie jakieś pomysły? Mamy pomysły, tak. Bardzo nam na tym zależało, jak już powiedziałem, na tym, żeby widzowie poczuli się jak na festiwalu. Mieliśmy całe szczęście na tyle czasu, żeby to wszystko przygotować, więc po pierwsze oferujemy 50 filmów do obejrzenia przez prawie 2 tygodnie. Można te filmy oglądać w dowolnej kolejności, w dowolnym czasie, w przeważającej większości, więc tutaj każdy sobie ułoży własny festiwal. Natomiast jeszcze dzisiaj można zamawiać znakomite azjatyckie jedzenie z dowozem do domu pod konkretne filmy sekcji kulinarnej. To jest naprawdę smakowita propozycja. Oprócz tego będziemy prezentować takie relaksacyjne ćwiczenia, żeby się nie zasiedzieć na kanapie. Mamy także w naszym sklepiku na przykład poduszki nasze festiwalowe. Będziemy też prezentować przepisy kulinarne i na przykład też przepis na to, jak z kartki papieru ułożyć jakiegoś zwierzaka, czyli po prostu origami. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków startuje już w najbliższą środę, opowiadał Marcin Krasnowolski, jeden z selekcjonerów. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobrym. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza.

Pół godziny, nieco ponad pół godziny pozostało do 13:00. Propozycje muzyczne piotr.firan@polskieradio.pl. Pan Andrzej ze Szczecina prosi o panią Natalię. Thank you. 26 minut pozostało do godziny 13. Fajny film. Piątek to już przedostatni dzień pewnego festiwalu. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2020. Jutro wieczorem poznamy jego laureatów. Niejedną szansę na nagrodę ma w tym roku Maciej Bochniak. Z reżyserem filmu Magnezja rozmawia Ryszard Jaźwiński. Podczas tegorocznego festiwalu Camera Image, oczywiście wyłącznie w wersji wirtualnej, jesteś reprezentowany, a dokładnie rzecz biorąc twój film Magnezja, nawet w dwóch konkursach. No właściwie w trzech nawet, bo jesteśmy w konkursie polskim, w konkursie debiutów operatorskich i reżyserskich. No tak, biorąc pod uwagę sam film, to rzeczywiście jeszcze Paweł Chorzęba, autor zdjęć do Magnezji, też w konkursie debiutów operatorskich. Wyjaśnijmy jedną rzecz, no przecież wiele osób doskonale pamięta swego czasu, to był bardzo popularny film, twój debiut właśnie fabularny, czyli Disco Polo, a tutaj w tym roku na Camera Image pojawiasz się znowu w konkursie debiutów reżyserskich. Jak to jest? No tak to jest, że na europejskich festiwalach filmowych rzeczywiście jest taka zasada, która traktuje, że drugi film wciąż jest pokazywany na prawach debiutu. Tak to jest na festiwalu w Gdyni, w którym przecież Agnieszka Smoczyńska dwa razy dostała nagrody za debiut, za swój pierwszy i drugi film. I to wielokrotnie się zdarza. I na Camera Image jest podobnie. No to myślę, że to jest miłe, że ciągle możesz się jednak w pewnym sensie poczuć jako debiutant, czyli jako młody reżyser, mimo już przecież sporych doświadczeń fabularnych, dokumentalnych i telewizyjnych. Tak, to prawda. Jest to miły powrót. Już rzeczywiście zapomniałem, że taka zasada istnieje. Już gdzieś te debiuty, myślałem, są za mną. Co prawda nie czuję już tremy debiutanta, czuję inną tremę, raczej filmowca, który stawia drugi ważny krok w życiu i to już jest zupełnie inna emocja, która mi towarzyszy. Ale ja się cieszę z każdego pokazu, z każdej możliwości konfrontacji filmu z publicznością, z nowym jury, z innymi debiutantami, bez względu na to, czy to ich pierwsze, czy drugie filmy. Mam wrażenie, że ma to jakiś sens. Na razie Magnezję możemy niestety oglądać tylko na ekranach komputerów, właśnie podczas festiwalu Camera Image w tej wersji online. Czy ty jako twórca uważasz, że mimo wszystko warto w takiej formie film oglądać? No, nie ukrywam, że mam bardzo mieszane uczucia, bo Magnezja jest naprawdę arcykinowym filmem. To jest nasz hołd dla spaghetti westernów lat 70. To jest hołd ogólnie dla kinematografii. W Magnezji prowadzimy pewnego rodzaju dialog ze starymi filmami, które nas inspirowały, sami próbując je przetworzyć przez współczesny język. Więc zdecydowanie walory filmowe, wizualne, dźwiękowe w kinie będą niezastąpionym dodatkiem dla ludzi, którzy cenią tego typu rozrywkę i przeżycie. No ja oczywiście cierpię. Natomiast cóż, no taką mamy rzeczywistość. I sam się zastanawiam, czy oglądanie filmu na rzutniku czy na komputerze odbiera mi wartość kina. No naturalnie, że odbiera, ale też się potem orientuję, że jeżeli historia mnie wciąga, to bardzo szybko zapominam, na czym ja ten film oglądam. Raczej możemy być spokojni, ta twoja historia z Magnezji wciągnie widzów. Na to liczę, że widzowie będą otwarci na pewnego rodzaju oryginalną podróż, którą im proponuję, bo wchodzimy w świat II Rzeczypospolitej na pogranicze polsko-sowieckie, gdzie przedstawiamy bardzo rzeczywiste realia tego pogranicza, bardzo rzeczywisty świat budujemy, ale jednocześnie nasza historia jest zupełnie fikcyjna i czysta fikcja, która jest taką bardzo pokoleniową twórczością. Zarówno współscenarzysta, jak i operator, czyli Mateusz Kościukiewicz, Paweł Chorzęba, to ludzie z mojego pokolenia i mimo iż byliśmy otoczeni bardzo znakomitymi, starszymi twórcami, od kompozytora Jana P. Kaczmarka, przez charakteryzatora Waldemara Pokrąckiego, Dorotę Rokwo, kostiumograf, to zachowaliśmy w tym filmie pewną świeżość i pewien punkt widzenia nasz, pewien nasz gust filmowy, który był przecież kształtowany nie tyle na szkołach, a bardziej chyba właśnie na filmach. Z Maciejem Bochniakiem, autorem filmu Magnezja, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Konkursowe filmy festiwalu Camera Image w tym roku w całości w formie wirtualnej możemy oglądać online jeszcze dziś i jutro. Bound to wait all night. She's bound to wait.